الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ايمان والو اتقوا الله، اللہ سے ڈرتے رہو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، چاہیے کہ دیکھ لے ہر آدمی ما قدمت لغد، کیا کچھ آگے بھیجا اس نے کل کے لیے. واتقوا اللہ، پر اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو خبر ہے تمہارے اعمال کی. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں جیسے نسوا الله، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساهم انفسهم، پھر اللہ ہی نے ان کی جانیں ان کو بھلا دی. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں بڑے نافرمان. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، برابر نہیں دوزخ والے اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی کامیاب ہوں گے. لو انزلنا هذا القران، اگر اتارتے ہم اس قرآن کو على جبل کسی پہاڑ پر. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، البتہ دیکھتا تو اس کو خاشعًا کہ وہ دب جاتا. متصدعًا وہ پھٹ جاتا. من خشیت اللہ، اللہ کی خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں بیان کرتے ہم ان کو لوگوں کے لیے، اور یہ مثالیں سناتے ہیں ہم لوگوں کو. لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ پاک تقوی کا حکم دیتے ہیں ایمان والوں کو. اے وہ لوگوں جنہیں ایمان نصیب ہے، اتقوا اللہ، خدا سے ڈرتے رہو، تقوی حاصل کرو. تقوی اسے کہتے ہیں کہ آدمی نیک اعمال کا پابند ہو جائے اور سارے گناہ اس سے چھوٹ جائے، اس کا نام ہے تقوی. لیکن تقوی ہے ذرا مشکل. جتنے نیک کام کرنے کے ہیں وہ پابندی کے ساتھ آدمی کرنے شروع کر دے، ان کا پابند ہو جائے، اور سارے گناہ چھوٹ جائیں، گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے، اس کے لیے ذرا مشقت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے، اللہ کے حکموں پہ عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نصیب ہو جائے اور گناہ چھوڑنے کی ہمت ہو جائے. ہر وقت موت کا دھیان ہو، اللہ پاک کی ذات کی طرف توجہ ہو کہ خدا دیکھ رہے ہیں، اور کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا لیکن وہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. جب آدمی کے ذہن میں فکر پیدا ہو جائے کہ میں جو بھی کام کروں گا، کوئی بات زبان سے کہتا ہوں، کوئی کام کرتا ہوں، اسے پہلے سوچنا پڑے گا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اور جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، ایک دن آنے والا ہے کہ میں نے اس بادشاہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہوگا. جب یہ فکر دل میں جم جائے تو پھر آدمی سوچ کے بات کہتے ہیں، اس کی زبان جو ہے وہ قابو میں آ جاتی ہے. اور اگر یہ فکر نہ ہو کہ میں نے حساب دینا ہے تو پھر آدمی کی زبان آدمی کے قابو میں نہیں ہوتی، وہ چلتی رہتی ہے. کبھی زبان سے اچھی باتیں بھی نکلیں گی، کبھی گناہ کی ہوں گی، کبھی غیبت ہوگا، کبھی بہتان ہوگا. تو جو زبان آدمی کے قابو میں نہ ہو یہ بڑی خطرناک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ تجھے تیری ماں گم کرے، یعنی یہ محبت اور پیار کے طور پہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ زبان کی مثال داتری جیسی ہوتی ہے، جیسے ایک آدمی کے ہاتھ میں گاس کاٹنے کی داتری ہے. تو فرمایا جس طرح داتری سے ہر قسم کا گاس کٹتا رہتا ہے، اگر آدمی اسے قابو میں نہ رکھے تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ کاٹ دیتی ہے. تو فرمایا جو زبان قابو میں نہ ہو تو اس کا بھی یہی حال ہے، اس سے اچھی باتیں بھی ہوں گی، غلط باتیں بھی ہوں گی. وہ باتیں بھی زبان سے نکلیں گی جو اللہ کی رضا قدریہ بنتی ہیں، اور وہ باتیں بھی نکلیں گی جو اللہ کی ناراضگی قدریہ بنتی ہیں. آپ نے فرمایا کسی زبان کی وجہ کر کے لوگوں کو اوندہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اوندہ کر کے. اس کے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ زبان کو قابو میں رکھنا کتنی بڑی چیز ہے. افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی زبان ہماری قابو میں نہیں ہے. عوام تو عوام رہ گئے، بلکہ ہم جو لوگ خواص بنے ہوئے ہیں، جو امت کے سوکر مقتدا، مولوی اور پیران کرام امت کے مقتدا ہوتے ہیں، آج ہماری مجلسیں بھی خالی نہیں ہوتی کہ جن مجالس میں غیبت نہ ہو یا بہتان نہ ہو یا جھوٹ نہ ہو. اور اگر ہمیں کوئی احساس دلائے گا تو ہم پھر تعویلیں شروع کر دیتے ہیں، توجیہیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ اتنی سوچتے ہیں کہ یہ تعویل توجیہ بہانی چلے گی. شریعت نے غیبت سے منع کیا ہے، کسی کی غیبت نہیں کر سکتا. البتہ مظلوم آدمی ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے، قرآن پاک نے اجازت دی ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ کوئی آدمی زبان سے غلط باتیں کہے یہ اللہ کو پسند نہیں، مگر ہاں الا من ظلم، اس پہ ظلم کر دیا گیا ہو. تو مظلوم ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے، لیکن اتنا ہی بیان کر سکتا ہے کہ جتنا اس پہ ظلم کیا ہے. اگر اس سے بڑا چڑھا کے بیان کرے گا تو یہ بہتان ہو جائے گا، پھر یہ مظلوم نہیں رہے گا بلکہ پھر یہ ظالم بھی بن جائے گا. قرآن پاک نے مظلوم کو اجازت دی ہے کہ مظلوم ظالم کا ظلم بیان کر سکتا ہے. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر بدتی ہے، کوئی مولوی ہے یا پیر ہے، کوئی مقتدا، اگر وہ بدتی ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، تو اس کی بدعت کو بھی بیان کرنے کی اجازت ہے، لوگوں کے سامنے اس کی بدعت کو بیان کریں تاکہ مسلمانوں کا ایمان بچ جائے. اس لیے کہ پیر بنا ہوا ہے، مقتدا بنا ہوا ہے، مولوی بنا ہوا ہے، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اور اس کا عمل ٹھیک نہیں، وہ بدعت میں مبتلا ہے. ایسے بدعتی کی بدعت کو عوام کے سامنے بیان کرنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ مسلمان اس کی بدعت سے بچ جائیں، اس کی گمراہی سے بچ جائیں. اس لیے کہ مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے. چند آدمی ایسے ہیں کہ جن کی غیبت کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی کی غیبت کی اجازت نہیں. تو اصل یہ ہے کہ یہ غیبت، بہتان، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آج کل اس کو گناہ سمجھے نہیں جا رہا ہے، اسے معمولی گناہ لوگ سمجھتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے. اس دور کے پیرانے کرام اور علماء کرام اس دور کے جو ہیں ان میں خال خال اللہ کے بندے ہیں، خال خال اللہ شریعت میں سمجھتا ہوں، اللہ ہی حفاظت فرمائے، خدا کو ہدایت عطا فرمائے. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اللہ کے ولی کا قصہ نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے تھے، انہوں نے دیکھا کہ شیطان لعین فارغ بیٹھا ہوا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ شیطان لہین فارغ بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیسے فارغ بیٹھے ہو گئے، تجھے کیسی فرصت مل گئی، تیرا تو کام ہی ہے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا، تو تم کیسے فارغ ہو گئے، کیسے فرصت مل گئی. اس نے کہا بھائی بات اصل یہ ہے کہ مقصد کام سے ہے، ہر وقت سر مارنا یہ ضروری نہیں، مقصد کام سے ہے. مجھے ایسے آدمی مل چکے ہیں کہ جو میرا کام کر رہے ہیں، جب میرا کام ہو رہا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت. کہنے لگا کہ اس دور کے کئی مولوی اور پیر جو ہیں وہ میرا کام کر رہے ہیں، جو میں کروانا چاہتا ہوں وہ کر رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت. تو حاصل یہ ہے کہ یہ منصب کو آسان نہیں، اس مسلح پہ بیٹھنا یہ کسی کے باپ دادے کا مسلح نہیں ہے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح ہے. آدمی مولویوں کی صورت بنا لے، پیروں کے اللہ کے ولیوں کی صورت بنا لے، تو پھر اس کی لاج رکھنی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. اگر لاج نہیں رکھے گا تو پھر یہ شخص پھر دوہرا مجرم ہے. لیکن آج کل لوگوں کے دلوں میں دنیا کی ہرس اور ہوس، دنیا کی ہرس حب جا، یہ بڑی خطرناک بیماریاں سے آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تصوف سلوک میں یہ دو بیماریاں آخر سے نکلتی ہیں بڑے مجاہدے کے بعد، اور مولویوں اور پیروں کو یہی دو بیماریاں گمراہ کرتی ہیں، یہی آپس میں لڑاتی ہیں. ایک بیماری ہے حب جا کی. حب جا اس کو کہتے ہیں کہ بڑا بننے کی محبت، شہرت کی محبت، میری شہرت ہو جائے، میرا نام ہو جائے، میرے ماننے والے زیادہ ہو جائیں، میری مجلس میں بیٹھنے والے زیادہ ہو جائیں، میرے استقبال ہو، جوتے سیدھے کرنے والے ہوں، فلاں ہو فلاں ہو. یہ حب جا کی بیماری بڑی خطرناک ہے، یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے. اور دوسری بیماری ہے حب مال، دولت کی محبت، مال کی محبت، یہ خطرناک ہے. جب مال کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو آدمی پھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرے گا، بس اسے چاہیے کہ دولت آئے، خواہ جہاں سے بھی آئے، جس ذریعے سے بھی آئے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئت، دنیا کی محبت، دولت کی محبت، یہ ہر گناہ کی جڑ ہے، اسی سے سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں. جب دولت کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر یہ آدمی حق نہ حق نہیں دیکھے گا، پھر اپنی بہنوں کو باپ کے حصے سے لاوارث کرے گا، باپ کے ترکے میں جیسا کہ بیٹے وارث ہیں بیٹی میں وارث ہیں۔ لیکن جب دل میں دولت کی محبت ہے، زمین کی محبت ہے، زر کی محبت ہے، تو یہ پھر بہنوں کو حصہ نہیں دے گا، بس ان کے حصے اپنے نام کروانے کی کوشش کرے گا۔ کبھی کون سے ہیلا سوچے گا، کبھی کون سی تدبیریں سوچے گا، یہ نہیں کہ ان کو ان کا حق دے دیا جائے، یہ نہیں۔ تو اصل یہ ہے یہ بیماریاں بڑی خطرناک ہیں، حب جاہ کی بیماری اور حب مال کی بیماری، یہ بیماریاں بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہیں۔ جب آدمی یہ لباس پہن لے، اولیاء اللہ کا علماء کا لباس پہن لے، تو اس کی لاج رکھنا بھائی بڑی ضروری ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قصص کے بھی بادشاہ ہوئے، انہوں نے قصہ نقل کیا سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا۔ حضرت سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں میں ایک مخصوص شان کے بادشاہ گزرے ہیں، مخصوص شان کے بر صغیر کے بادشاہوں میں تھے۔ اگر ان کے حالات آپ کو سنائے جائیں تو یہ سارا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا۔ سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے عالم بھی تھے اور بڑے متقی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہوئے ہیں، حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دست مبارک پر یہ بیعت ہوئے ہیں۔ سلطان عالمگیر، ان کے والد کا نام ہے شاہ جہاں اور دادے کا نام ہے جہانگیر، یہ بڑے صغیر کے مشہور بادشاہ ہوئے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت تو ہے حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر، لیکن انہوں نے تربیت جو حاصل کی ہے تو حضرت خواجہ صاحب کے صاحبزادہ سے، خواجہ سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں چونکہ مصروف رہتا ہوں، پورے بر صغیر کا بادشاہ، بر صغیر کا، اب تو بر صغیر کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں، امور سلطنت میں مصروفیت ہوتی ہے، آپ اپنے کسی خلیفے کو اگر میرے ساتھ بھیج دیں، میرے ہاں قیام کرے تو میری تربیت کرے، مجھے ضرورت ہے کہ میری تربیت ہو، میں دل کی بیماریوں کے علاج کرانا چاہتا ہوں، خدا سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ بہت بڑے عالم تھے اپنے دور میں۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے خواجہ سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تھا ان کی تربیت کے لیے۔ یہ جب شاہی قلعہ میں گئے خواجہ سیف الدین صاحب، یہ شاہی قلعہ یہاں لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا اور دلی کا لال قلعہ بھی مشہور ہے، تو خواجہ سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلالی مزاج کے تھے، بہت متبع سنت جلالی مزاج کے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شاہی قلعے میں یہ ہاتھیوں کے بڑے بڑے بت بنے ہوئے ہیں، پہلے زمانے کے بادشاہوں کے زمانے کے ہاتھیوں کے بت بنے ہوئے اور کئی قسم کی چیزوں کے بت بنے ہوئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس وقت تک قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک ان بتوں کے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں۔ بتوں کو توڑے، یہ تو قلعے جو ہیں یہ تو اللہ کی رحمت سے معلوم ہے، رحمت کے فرشتے یہاں نہیں آتے، میں اس میں کیسے داخل ہوں، ان کے ٹکڑے کریں توڑیں تو پھر جائیں گے۔ اب ان کو توڑنا بھی بڑا مشکل ہے، وہ آسان نہیں، پہلے بادشاہوں کی یادگاریں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً حکم دیا کہ سب کے ٹکڑے کر دیں، صاف کر دیں۔ جب دل میں اہمیت پیدا ہو جائے تو پھر گناہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں، اہمیت پیدا ہو جائے، یہ اہمیت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہ سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تالاب بنوائے ہوئے تھے بادشاہوں کے تالاب تھے غسل کرنے کے بادشاہوں کے، اس میں یہ سونے کے، یہ مچھلیوں کے رنگ کی چیزیں بھی تھیں سونے کی، یہ مچھلیاں بنی ہوئی تھیں اس میں بہت خوبصورت قسم کے. تو حضرت خواجہ صاحب جب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ٹکڑے کرنے چاہیے، یہ ذی روح کی جو بت ہیں یہ شریعت میں خلاف ہیں، ان کے ٹکڑے کریں. اب ان مچھلیوں کے ٹکڑے کرنے سے بڑا نقصان ہے. سرکاری آدمی نے عرض کیا کہ حضرت بڑا نقصان ہوگا، فرمایا کہ نقصان ہوگا کہیں ہوگا ان کے ٹکڑے کریں، یہ ذی روح چیزوں کے بت تم نے سنبھالے ہوئے ہو، یہ تالاب تو بتخانے بنائے ہوئے ہیں. سلطان عالمگیر رحمت اللہ جب پتہ چلا تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ ٹھیک ہے ٹکڑے کر دیں. تو اصل یہ ہے جب دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے تو پھر گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. پھر آدمی سمجھتا ہے کہ میرا فائدہ اسی میں ہے، اسی میں میری قبر کی آبادی ہے، میری آخرت کی آبادی ہے گناہ چھوڑنے میں. اور اگر اہمیت دل میں نہیں گناہ کی تو پھر یہ صوفی بھی ہو کر کے، نمازی بھی ہو کر کے، حاجی بھی ہو کر کے یہ فوش قسم فلمیں دیکھے گا، بڑے تمام سے دیکھے گا. اس لیے دل میں گناہ کی نفرت ہے ہی نہیں. تو اصل یہ ہے کہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا، میں قصہ اس پہ سنا رہا ہوں کہ یہ اولیاء اللہ کا لباس، مولویوں کا لباس پہن کر کے اس لباس کی لاج بھی رکھنی چاہیے، رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ افسوس کہ آج کل اس لباس کی لوگ لاج ہی رکھتے ہیں. تو حضرت نے قصہ یہ نقل کیا ہے کہ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب یہ تخت نشین ہوئے، جب تخت نشین ہوئے انہوں نے کچھ تحفے دینے شروع کیے، ساتھیوں کو، احباب کو، مختلف قسم کے لوگوں کو انعامات دینے شروع کیے. بر صغیر کی بادشاہی کو معمولی نہیں، یہ بر صغیر بہت درخیز ملک ہے. انگریز کہتے ہیں یہ سونے کی چڑی ہے، واقعی سونے کی چڑی ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ تحفے طائف دیے، انعامات دیے، مختلف قسم کے لوگ آئے، پیران کرام بھی آئے، علماء بھی آئے، اور بھی مختلف قسم کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے، سب کو انعامات دیے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیروبیہ بھی آیا. بیروبیہ آپ جانتے ہیں جو مختلف رنگ جانتا ہے، اور مختلف قسم کے شکل و صورت میں روپ بنا کر کے آتا ہے، یہ بھی آیا. تو سلطان نے فرمایا کہ جب تو اپنا کمال دکھائے گا، کرتب دکھائے گا تو پھر انعام دوں گا، ویسے نہیں دوں گا. وہ کرتب دکھاؤ، وہ ایسا کمال دکھاؤ جس میں میں حیران ہو جاؤں، وہ ایسا کرتب دکھائیں. اس نے کہا جی یہ تو آسان بات ہے، یہ مشکل نہیں ہے، میں ایسا کرتب دکھاؤں گا کہ آپ حیران بنیں گے اور مجھے آپ پہچان بھی نہیں سکیں گے. بولے یہ تو کوئی بات ہے؟ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، جب وہ کرتب ایسا دکھاؤ گے کمال کا تو پھر انعام ملے گا. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا، اس نے مختلف روپ بتلائے، کبھی کس شکل میں، کبھی کس روپ میں آئے، لیکن جس شکل صورت میں روح میں آیا تو سلطان نے پہچان لیا کہ وہی شخص ہے. بڑا حیران ہوا، کمال ہے کہ میں جس روپ میں، جس شکل میں آتا ہوں یہ پہچان لیتے ہیں، کمال. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کوئی ایسا روپ ہو کہ بادشاہ مجھے نہ پہچان سکے. اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں پیر بن بیٹھوں، میں اس وقت کا فقیر بنوں. اس نے ایسا کیا کہ وہ ایک بستی میں، بستی سے باہر نہر کے کنارے پر اس نے ایک جھونپڑا بنایا، ایک مکان بنایا جیسے صوفی لوگوں کے مکان ہوتے ہیں. وہ لمبا چوگا پہن لیا، اس نے لمبی تسبیح رکھ لی، اور باشرہ بن گیا، داڑھی بھی شکل و صورت اللہ کے ولیوں جیسی بنا لی، اور کچھ تصوف سلوک کے چند مسائل بھی سیکھ لیے. کیونکہ جب جو آدمی کسی کا رنگ اختیار کرتا ہے نا، وہ پھر کچھ نہ کچھ اس فن کے چند مسائل بھی سیکھنے پڑتے ہیں، چند مسائل بھی تصوف سلوک کے سیکھ لیے. اور کچھ کے تبیدات دم درود کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، یہ بھی سیکھ لی خدا کی شان کو، اس کے دم اور تبید چل پڑے، عورتوں کا ہجوم شروع ہو گئی، اور کچھ تبید لینے کے لیے آئے جائے لیکن عورتیں آ جاتی، لوگوں کا ہجوم شروع ہو گیا، اس کی پیری اس کی ولایت کا بڑا چرچا ہوا، دور دراز سے لوگ آتے ہیں کہ جناب جو تبید دیتا ہے دم کرتا ہے کیا پوچھتے ہیں، بہت بڑا صاحب کرامت آتی ہے، یہ ہے وہ، عوام تو تبیدات دیکھتے ہیں دموں کو دیکھتے ہیں، اتنی دیکھتے ہی شخص اس کا عقیدہ کیسا ہے، یہ سنت کو بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا، تو حاصل یہ ہے کہ اس علاقے میں اس کی خوب شہرت ہوئی، جب خوب شہرت ہوئی تو حضرت تھانوی رحمت اللہ لکھا کہ خدا کی شان سلطان انبی رحمت اللہ علیہ اس علاقے میں کسی سرکاری سلسلے میں گئے، اور سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جس علاقے میں جاتے تھے اس علاقے میں کوئی مشہور عالم ہو، باشر عالم ہو، یا کوئی اللہ کا ولی ہو، اس کی خدمت میں جایا کرتے تھے، ملاقات کے خود جاتے تھے اور کچھ ہدیے تحفے تحائف بھی پیش کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا، تو وہاں سے لیا جب اس علاقے میں گئے سرکاری کام سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے پوچھا بھائی تمہارے اس علاقے میں کوئی بڑا عالم ہو یا کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی باشرہ ولی ہو تو بتائیں ہم اس کی ملاقات میں کریں، لوگوں نے کہا جی کیا پوچھتے ہو، یہاں سے ایک بڑا اللہ کا ولی رہتے آپ کیا پوچھتے ہیں، وہ فلام بستی کے بار نار کے کنارے پہ جا کے دیکھیں وہ بڑا ولی ہے، یہ ہے وہ، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنا آدمی بھیجا پہ جاؤ جا کے تحقیق کریں کہ کیسا ہے، اگر واقعہ میں ہے تو میں بھی جاؤں، اگر نہیں ہے تو پھر واپس چلتے جائیں، جب سلطان کا آدمی گیا تھے وہ بھی سمجھدار تھا جس آدمی کو بھیجا گیا، اس سے گفتگو ہوئی، اس کا ہولیہ دیکھا، شکل و صورت دیکھی، وہ لمبا جبا کبا بظاہر صورت باشرہ ہے، سلطان کے بھیجی ہوئے آدمی نے کچھ اس سے چند ایک مسئلے، کچھ دو تین مسئلے شریعت کے پوچھے، کچھ تصور سلوک کے پوچھے، اس نے بڑے تسلی بخش جوابات دیے، وہ سلطان کا آدمی بڑا متاثر ہوا کہ واقعی یہ شخص ہے، یہ اس فن کا واقف ہے اور یہ نیک آدمی ہے، خیر واپس آ کر سلطان سے عرض کیا جی آدمی تو بڑا معقول اچھا آدمی نظر آتا ہے، صورت جو ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہے، اللہ کے بلیوں جیسی ہے، اور میں نے دو چار سوال کیے ہیں وہ بھی بڑے تسلی بخش سے جواب دیے، خیر جب اطمینان دلایا سلطان امیر خود تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور چند منٹ سلطان وہاں بیٹھے، کیونکہ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جلدی واپس جانا تھا تو شہرت پہ اعتماد کر کے خیر بارہ میں ملاقات ہوئی، سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پھر ہدیے کا ایک اشرفیوں کا تھیلا بھرا ہوا پیش کیا، حضرت اشرفیوں کا تھیلا، زمن اشرفیاں ہوتی تھی، اشرفیوں کا تھیلا حضرت پیش کیا، جب اشرفیوں کا تھیلا ہدیتن پیش کیا تو اس نے نہایت استغنا کے ساتھ واپس کر دیا، یہ اس نے کوئی توجہ نہ کی کہ بھائی اتنی بڑی اشرفیاں دے رہا، بڑی استغنا کے ساتھ اس نے جو ہے وہ تھیلا واپس کر دیا، کرنے ضرور کریں، خیر سلطان کے دل میں کچھ وقت پیدا ہوئی کہ آدمی معقول نظر آتا ہے، سلطان اپنے ہاں واپس تشریف لے آئے، کچھ دنوں کے بعد شاہی دربار میں وہ حاضر ہوا، وہی درویش جس کو ملنے کے لیے آئے، جب شاہی دربار میں حاضر ہوا سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ تو وہ بزرگ ہے جس کو ہم ملنے کے لیے گئے تھے، یہ وہ بزرگ ہے، پہچان لیا اور سمجھ گیا یہ وہ بیروپی ہے جس کو میں نے کہا تھا کو کرتب دکھاؤ، یہ وہی ہے، اس وقت پھر سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی سی اشرفیاں پیش کی، تھوڑی سی، پہلے تو تھیلا پیش کیا تھا نا تو اس نے بڑے استغنا سے واپس کر دیا، پھر تھوڑی اشرفیاں دی، جب تھوڑی سی اشرفیاں دیں چند اشرفیاں دیں تو اس نے بڑے شکریہ کے ساتھ قبول کی، بڑے شکریہ کے ساتھ سلطان کا بڑا شکریہ ادا کیا. جب بڑے شکریہ سے قبول کی تو انہوں نے پوچھا بھی کیا بات ہے. اس وقت اتنا بڑا تھیلا بھرا ہوا اشرفیوں کا تجھے دیتے تھے، تو نے واپس کر دیا. اب چند اشرفیاں تجھے دی ہیں تو بڑا شکریہ ادا کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ حضرت اس وقت میں نے اولیاء اللہ کا لباس پہنا ہوا تھا، اولیاء اللہ کی صورت میں تھا، ان کا لباس پہنا ہوا تھا، تو میں نے اللہ کے ولیوں کی لباس کی قدر کی ہے. ان کے لباس کو، صورت کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے ولی مخلوق کے محتاج نہیں ہوتے، وہ خدا کے محتاج ہوتے ہیں. ان کے ہاں دولت کی حیثیت کیا، آئے تو آئے، جائے تو بے شک جائے. وہی پوچھتے کہ کدھر آئی اور کدھر چلی گئی، تو کہنے لگا کہ حضرت اس وقت میں اللہ کے ولیوں کے لباس میں تھا، شکل و صورت شبہ میں تھا، اس لیے میں نے ان کی صورت، ان کے لباس کی قدر کی ہے، ان کے لباس کو میں نے داغدار نہیں کیا، اس لیے میں نے نہایت استغنا کے ساتھ وہ تھیلا واپس کر دیا. تو حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ قصہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ جو بہروپی ہوتے تھے، وہ بھی اولیاء اللہ کے لباس اور ان کی صورت کی لاج رکھتے تھے. بھئی ہم اولیاء اللہ کے لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کی صورت میں تھے، ان کی صورت کو، لباس کو بدنام نہیں کرتے تھے. تو فرمایا کہ آج کل جو لوگ حقیقت کے دعوے دار ہیں، علماء اور اولیاء بزرگ جو حقیقت کے دعوے دار ہیں، آج وہ اولیاء اللہ کی شکل و صورت، لباس کی قدر نہیں کرتے کہ ہم کون سے لباس پہنے ہوئے ہیں، کس صورت میں ہیں. تو فرمایا کتنا بڑے افسوس کی بات ہے. اس لیے مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ علماء کا بھی یہ کام نہیں جو آج کل کے علماء کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کا بھی یہ کام نہیں جو آج کل کے پیران کرام کر رہے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ قوم کے انتخاب کی غلطی ہے. اس قسم کے لوگ منتخب کر کے ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں. ہم نے تو دین سکھانا ہی ہوتا ہے، سکھاتے ہیں پھر وہ مولوی بن جاتے ہیں، فلاں بن جاتے ہیں، لیکن کسی کی عادتیں بدلانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں جب تک اللہ پاک نہ بدلائے. تو حاصل کہنے کا یہ ہے کہ یہ حب جاہ کی بیماری، حب مال کی بیماری بڑی خطرناک ہے، اس سے آدمی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. دولت کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. قرآن پاک نے مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. دولت جتنی تھوڑی آئے گی اتنا سوکھا رہے گا، اور جتنی زیادہ آئے گی اتنی پریشانیاں بھی زیادہ لے کر کے آئے گی. جتنی زیادہ ہوگی پریشانیاں زیادہ لے کر کے آئے گی، تھوڑی آئے گی آسانی ہوگی. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، تو ان کی تنخواہ 10 روپے ماہ بار تھی، 10 روپیہ. اب 10 روپے ایک ریاست کے نواب کی طرف سے پیشکش ہے، اگر آپ ہمارے یہاں آ جائیں، ہمیں ایک بڑے عالم کی ضرورت ہے، کہ مفتی قاضی کی ضرورت ہے، اگر آپ ہماری ریاست میں آ جائیں تو ہمیں قاضی کی، مفتی کی ضرورت ہے، شرعی مسائل بتایا کریں، تو ہم آپ کو 500 روپیہ ماہوار دیا کریں گے. 500 روپیہ اس زمانے کا، 500 روپیہ آج سے 100 سال پہلے کا. یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی زبانی تھے. دیوبند سے 10 روپیہ ماہوار تنخواہ تھی، 10 روپیہ. تو نواب کی طرف سے 500 روپیہ ماہوار کی پیشکش آئی. آپ اگر تشریف لے آئیں تو بڑا آسان ہوگا، ہم 500 روپیہ ماہوار پیش کریں. کتنا بڑا فرق ہے 10 روپیہ 500 روپیہ. آج کا مولوی ہوتا تو پتہ نہیں ہے کہ بجائے کتنے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، کتنے وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا والے تھے. انہوں نے جواب کے جواب میں فرمایا کہ مجھے 10 روپے ملتے ہیں تو یہ میرے لیے سنبھالنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، 10 روپے سنبھالنے بڑے مشکل، تو 500 روپے کو میں سنبھالوں گا کیسے، یہ تو میرے لیے مستقل پریشانی ہے 500 روپے. کسی آدمی کو پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے چور بھی آ جائے، اس کو سنبھالے کون، یہ تو نام ہی سن کر کے پریشانی شروع ہو گئی. تو حضرت نے معذرت کرتے ہیں، تو اصل یہ ہے کہ دولت کو اتنی بڑی چیز نہیں، ایمان بڑی چیز ہے. اگر کسی آدمی کو ایمان مل جائے، خدا کی ذات سے تعلق پیدا ہو جائے، دولت کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کی حیثیت کچھ نہیں. ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور اللہ کے ولی شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مرزا مدر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ اعظم بھی تھے، جانشین بھی تھے، شاہ غلام علی صاحب سید ہیں، یہ ریاست پٹیالہ کے رہنے والے ہیں، سادات خاندان میں سے، ان کا نام ہے محمد عبداللہ، لیکن شاہ غلام علی کے نام سے مشہور ہے. یہ فرماتے تھے کہ میری عمر کو 20-22 سال کی تھی کہ میں علوم سے فارغ ہو گیا. ان کے والد صاحب سلسلہ قادریہ میں بیٹھ تھے، سلسلہ قادریہ میں، تو فرمانے لگے کہ میری عمر 22-20 سال کے لگ بھگ تھی کہ میں علوم شریعت پڑھ کے فارغ ہو گیا. تو دلی میں حضرت مرزا مدر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا، ان کے دست مبارک پر میں بیعت ہوا. حضرت مرزا مدر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے نازک مزاج بزرگ، بہت بہت نازک مزاج، اولیاء اللہ کی جماعت میں ایک مخصوص شان کے اللہ کے بنی ہوئے، بہت نازک مزاج ہوئے، اور بڑے اللہ کی بارگاہ کے مستجاب الدعوات ہوئے. مرزا مدر جانے جانا شہید، یہ سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ہوئے ہیں، ان کا نام سلطان عالمگیر نے رکھا ہے، یہ مدر جانے جانا عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے نازک مزاج ہوئے ہیں. تو شاہ غلام علی صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب دلی میں گیا، حضرت کے ہاتھ میں بیعت ہوا، تو میں نے دلی کی جامع مسجد جو ہے اس کے حجرے میں ڈیرہ لگایا. مسافر آدمی تھا، کوئی جاننے پہچاننے والا بھی نہیں تھا، نہ میں کسی کو پہچانتا نہ اور مجھے کوئی پہچانتا. جامع مسجد کے حجرے میں ڈیرہ لگایا، تو فرمانے لگے کہ میرا کام اتنا ہی تھا کہ جماعت سے نماز پڑھتا، 10 سپارے قرآن پاک کی تلاوت، یہ روزانہ میرا معمول تھا 10 سپارے پڑھنا، 10,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، اس کو نفی اس بات کا ذکر کہتے ہیں، 10,000 مرتبہ یہ روزانہ نفی اس بات کا ذکر کرتا، 24,000 مرتبہ روزانہ اس میں ذات کا ذکر، اللہ اللہ کا ذکر، اسے اس میں ذات کا ذکر کر، یہ میرا معمول تھا. فرماتے تھے جب میں جامع مسجد میں ذکر پہ بیٹھتا تھا، انوار الہیہ اس طرح برستے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جامع مسجد اللہ کے نور سے بھری جا رہی ہے، اس قدر انوار برستے تھے. شاہ غلام علی صاحب فرماتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ میں اس کمرے میں ڈیرہ لگایا، خدا کی شان کے 17 وقت گزر گئے کہ مجھے کھانے کو شاہ نہیں ملی، 17 وقت. اب جوان آدمی 22 سال کی عمر کا نوجوان ہو تو 17 وقت گزرنا کوئی آسان نہیں. وہ فرماتے تھے کہ میرا اس وقت جو غذا تھی صرف جامع مسجد کے تالاب کا پانی تھا، بس پانی پیتا تھا، بس یہ ذکر قرآن پاک کی تلاوت، بس یہی تھا. وہ فرماتے ہیں کہ 17 وقت گزر گئے، نہ میں نے کسی کو بتایا، نہ ہی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، بس اجنبی مسافر تھا. فرماتے ہیں 17 وقت گزرنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے جب میں کمرے میں بیٹھا نا ذکر کرنے میں، اندر سے کنڈا لگا دیا، وہ آدمی آیا، اس نے دروازہ کھڑکایا، میں نے نہیں کھولا، میں نے کہا چلو چھوڑو پتہ نہیں کون. اس بیچارے نے کوشش کی, میں نے دروازہ نہ کھولا, اس نے ایسا کیا کہ وہ دروازے میں کچھ سوراخ ہوتے ہیں نا دروازے میں, لکڑ کے دروازے ہوتے ہیں, ان سوراخوں کے ذریعے سے اس نے چند ٹکے اندر پھینک دیے. سوراخوں کے ذریعے سے چند ٹکے اس نے اندر پھینکے, خدا جانتا ہے کفر آدمی. جب چند ٹکے اندر پھینکے تو پھر میرے دل میں آیا کہ چلو یہ لے چلیں بازار میں کوئی کھانے کی شے لے آئے. فرماتے ہیں کہ میں چند ٹکے لے کے گیا تو وہاں بازار سے دال روٹی خرید کے لایا. دال روٹی اس زمانے میں رکابیاں ہوتی تھیں, مٹی کی رکابیاں ہوتی تھیں, اور دلی میں رواج یہ تھا کہ مسافر کو روٹی دیتے تھے تو برتن واپس نہیں لیتے تھے, وہ برتن میں مسافر کے ساتھ جدھر بھی ہو مٹی کے برتن استعمال ہوتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں دال روٹی خرید کے لایا اور کمرے میں بیٹھ کے میں نے روٹی کھائی, 17 وقت کے بعد نظر لگائی. جب روٹی کھائی تو وہ بچ بھی گئی, دال بھی بچ گئی, روٹی بھی بچ گئی. اب خیال ایک خیال یہ آیا کہ اس کو رکھ دیں اور صبح پھر یہ کھا لیں گے. اس زمانے میں ناشتے ماشتے نہیں ہوتے, آج کل تو ناشتے ہوتے ہیں, چائے ہوتی ہے, اس زمانے میں چائے نہیں تھی, بس دو وقت کی روٹی دوپہر اور شام کی روٹی ہوتی تھی. ایک خیال یہ ہوا کہ رکھ لیں اور صبح یہ کھا لیں گے. پھر فوراً خیال آیا کہ جس ذات پاک نے 17 وقت کے بعد کھلایا ہے صبح بھی کھلا دیں گے ان کے, اگر کھلانا منظور ہوا تو خدا صبح بھی کھلا دیں گے. تو بجائے رکھنے کے دیکھیں کو مسافر اگر ہے کسی مسافر کو دے دیں, کسی مسافر کو دے دیں مسافر کھا لے گا بجائے رکھنے کے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ میں نے دال اور روٹی لے کر کے جب کمرے سے نکلا, سننے میں آیا کہ جامع مسجد کی سیڑھی ہے, تو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ ہمیشہ خدا کی شان کے کوئی نہ کوئی مجذوب بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی مجذوب ہر زمانے میں. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے نقل کیا ہے, خدا جانتا ہے پتہ نہیں کس زمانے سے یہاں کوئی نہ کوئی مجذوب ضرور ہوتا ہے, یہ سیڑھیاں مجذوبوں سے خالی نہیں ہوتی, یہ شیخ الحدیث صاحب نے نقل کیا. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں وہ دال روٹی لے کر کے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا تو کوئی مسافر دیکھیں کہ کسی مسافر کو دے دوں, تو مجذوب نے میرے چہرے کو دیکھا, بڑی توجہ سے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا ارے سالے خوب سمجھے, ارے سالے خوب سمجھے. یہی ٹھانی تھی اگر یہ صدقہ نہ کرے تو اس کو بھوک سے مار دو. یہ اس مجذوب نے کہا ارے سالے خوب سمجھے, یہی ٹھانی تھی اگر یہ صدقہ نہ کرے تو اس کو بھوک سے مار دو, بس اتنا اس مجذوب نے کہا. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ پاک نے بڑی کرم نوازی فرمائی کہ پھر ایسا وقت کبھی نہیں آیا. یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں. شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ اکثر فاقہ رہتا, اکثر فاقہ. طلباء بھی ہوتے تھے, چونکہ بزرگوں کے خانقاہوں میں طلباء, دینی مدرسہ تو ہمیشہ یوم اول سے ہے, اور کچھ لوگ اللہ اللہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مختلف جگہ کے لوگ ہوتے تھے, مختلف ممالک سے لوگ آتے تھے, بہت سے حضرات مدینہ منورہ سے گئے تھے دلی شاہ صاحب کی خانقاہ سے, اپنے دل کی بیماریوں کا علاج کرایا بہت سے, مدینہ منورہ سے, بغداد سے, دور دراز سے, خراسان سے, کابل سے, دور دراز ملکوں سے. جب دل میں طلب ہو جائے تو پھر آدمی کے لیے سفر مشکل نہیں ہوتا, سفر بھی آسان ہو جاتے ہیں. لیکن جب دل میں طلب نہ ہو کہ خدا کے ساتھ جڑ جاؤں, میرے دل کی بیماریوں کا علاج ہو جائے, تکبر کا, غرور کا, کینے کا, حسد کا, دل میں احساس نہ ہو, اہمیت نہ ہو, تو پھر سفر مشکل ہو جاتا ہے. جب دل میں طلب پیدا ہو جائے تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اکثر فاقہ رہتا تھا, دور دراز کے لوگ ہوتے تھے. یہ آپ کے مشہور ہوئے ہیں علی گڑھ کالج جنہوں نے بنایا ہے، سر سید احمد خان نے، سر سید احمد خان نے لکھا ہے شاہ غلام علی صاحب رحم اللہ کے بارے میں، اس نے کہا کہ میں ان کی خانقاہ پہ حاضر ہوا اور میں نے حضرت شاہ صاحب کی خانقاہ میں دیکھا کہ مختلف بولیاں بولنے والے لوگ وہاں مجھے نظر آئے ہیں، وہ بنگالی بول رہا ہے، وہ اردو بول رہا ہے، وہ پختو بول رہا ہے، وہ فارسی بول رہا ہے، وہ عربی بول رہا ہے، مختلف ملکوں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف بولیاں بولنے والے لوگ مجھے وہاں نظر آئے ہیں، سر سید نے لکھا ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں اکثر فاقہ رہتا، اور ہندوستان کے کئی نواب بھی ان کے مرید تھے، کئی نواب بھی مرید تھے۔ ان نوابوں میں سے ایک نواب تھا، اس نے حضرت کی خدمت میں پیشکش کی اور اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ نوابی آنے جانے والی چیز ہے، نواب ہمیشہ کوئی نواب نہیں رہ سکتا، آج موت آئی تو گئی، نوابی ختم ہو گئی، تو میرا جی چاہتا ہے کہ اگر آپ مجھے موقع دیں تو خانقاہ کی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، جتنا خرچ ہے طلباء کا ہے، اساتذہ کا ہے، درویشوں کا ہے، یہ خرچ سارا ہے، اتنا بڑا نہیں میرے لیے کیونکہ بڑی ریاست کا نواب تھا، تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے موقع دیں۔ حضرت نے معذرت کی، اس نے پھر اصرار کیا، آدمی بھیجے، پھر حاضر خدمت ہوا، آخر حضرت نے اس کو جواب دیا فارسی کے شعر میں، جس شعر کا مطلب یہ، انہوں نے فرمایا کہ نواب صاحب سے کہہ دو کہ روزی مقدر ہو چکی ہے، اللہ کے ہاں روزی طے ہو چکی ہے، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں بھی ہیں، جتنے جانور بھی ہیں، سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، روزی وہاں مقدر ہو چکی ہے۔ شاہ صاحب نے فارسی کے شعر میں جواب دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ نواب سے کہہ دو کہ روزی مقدر ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے، اب نواب صاحب کا یہ تحفہ، یہ ہدیہ، یہ سرمایہ دے کر کے خانقاہ کے خرچہ اگر چلایا جائے تو فرمانے لگے کہ 60 سال مجھے ہو چکے ہیں دلی میں، 60 سال آج تک مجھے کون پار رہا ہے، درویشوں فقیروں کو کون پار رہا ہے، جو 60 سال سے پار رہا ہے کیا اب چھوڑ دے گا، چادر کو یہ داغ نہیں لگوانا چاہتا، اور یہ اللہ کی سفید چادر کو داغ نہیں لگوانا چاہتا، فرمایا کہ ہمیں ضرور کریں گے۔ اب دیکھو یہ شان چن اللہ کی بلیوں کہ نواب مرید بھی ہے اور التجا بھی کر رہا ہے، پیشکشیں بھی کر رہا ہے، آج کوئی پیر ہوتا تو پتہ نہیں وہاں جاتا اس کے یہاں اور بڑا شکریہ ادا کرتا، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں اولیاء اللہ کی سفید چادر کو داغدار نہیں کروں، داغ نہیں لگوانا چاہتا۔ تو اصل یہ ہے جب خدا کی ذات پہ یقین پیدا ہو جائے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے خانقاہ سراجیہ کے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور واقعات ہیں، وہ بھی عجیب شان کے بزرگ گزرے ہیں۔ خانقاہ سراجیہ کی یہ مسجد اور یہ مدرسہ مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی انہوں نے بنوائے تھے، مسجد بن چکی، بڑی عالیشان مسجد بنی تھی اس دور میں، کمرے بھی بن گئے طلباء کے لیے بھی، درویشوں کے لیے بھی، لیکن پلستر نہیں ہوئے، فرش نہیں ہوا کہ حضرت کا وصال ہو گیا، حضرت فوت ہو گئے۔ اب مسجد کے پلستر کی ضرورت ہے، فرشوں کی ضرورت ہے، دروازے تو وہ لگا گئے تھے، دروازے آج بھی وہی لگے ہوئے ان کے زمانے کے، تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ مسجد اسی طرح رہی، کوئی پلستر نہیں ہوا، فرش نہیں، وہ کمرے اسی طرح تھے۔ ایک دفعہ دنیا سٹیشن کے عملے کے جو لوگ سرکاری تھے، سٹیشن ماسٹر نے پیشکش کی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ چندہ کر کے یہ مسجد کا یہ پلستر فرش وغیرہ ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ہم چندہ کر کے بھیج دیا کریں. حضرت نے فرمایا کہ ہم چندے کے حساب نہیں رکھ سکتے, ہم چندے کے حساب نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ایسی طرح. اس زمانے میں نواب بہاول پور نے پیشکش کی, نواب بہاول پور نے, اب تو یہ نوابیاں ختم ہو گئی ہیں, نواب بہاول پور نے یہ پیشکش کی کہ حضرت اگر آپ میرے ہاں تشریف لائیں, میرا بڑا تقاضا ہے کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں بہاول پور میں, یہ مسجد مدرسے کا جتنا فرض ہے یہ میں ادا کروں گا, یہ پیش کروں گا, اور یہ میرے لیے لاکھ مرتبہ سعادت ہے, لاکھ ایک نہیں لاکھ بار. اور نواب بہاول پور اچھا آدمی تھا, علماء کی خدمت کرتا تھا, بزرگوں کی. ایک موقع پہ اس نے ہندوستان کے بڑے بڑے بزرگ بنائے, جن مولانا تھانوی بھی تھے اور بھی اقابر تھے. اس کا معمول یہ تھا کہ وہ علماء اولیاء اللہ کی خدمت کا اچھا آدمی تھا. تو حضرت کی خدمت میں اس نے بڑی پیشکش کی, اگر آپ میرے ہاں تشریف لے آئیں تو میں یہ سارا خرچ کرائیں, یہ میں ادا دے دوں گا اور میرے لیے سعادت ہے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ مسجد سے مقصود نماز پڑھنی ہوتی ہے. مسجد سے مقصد کیا؟ نماز پڑھنا. تو نماز اگر مسجد کا پلستر نہ ہو, فرش نہ ہو, تو اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. نماز کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد کا فرش ہو اور پلستر ہو ٹیپ ٹاپ, کوئی ضروری نہیں ہے, اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. مسجد نبی کو دیکھتی ہے, کچی مسجد تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دیکھیے, کچی مسجد ہے, شیخین کے دور میں ہوئی کچی رہی ہے. تو فرمایا کہ مسجد سے مقصود نماز پڑھنی ہے, نماز فرشوں کے بغیر پلستر کے بغیر ہو جاتی ہے. تو یہ فقیر نوابوں کے دروازے میں نہیں جا سکتا, نواب صاحب کے دروازے پہ جائیں, نوابوں کے دروازے پہ نہیں جا سکتا. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ والے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ کا لباس پہن کر کے, صورت بنا کر کے, اس کی بھی لاج رکھنی چاہیے. افسوس کہ آج اس کی لاج نہیں ہے. شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مشہور اللہ کے ولی سلسلہ چشتیہ میں, شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی خانقاہ میں وہاں ڈیرا لگایا گنگو میں. تو شیخ عبد القدوس گنگوئی مشہور اولیاء اللہ میں سے ہوئے, ان کے ہاں حلال روزی کا بڑا اہتمام تھا, حلال روزی ہو. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا کہ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا حال یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے ذکر شروع کرتے, صبح کی نماز تک ذکر ان کا ہوتا, عشاء کے وضو صبح کی نماز پڑھنے سے اندازہ لگائی, یہ حال تھا. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور بیٹھ گیا, ان لوگوں کی صحتوں کا بھی حال یہ تھا, اسی ذکر کی حالت میں صبح ہو جاتی, اسی وہ صبح کی نماز پڑھتے تھے. صبح کے بعد پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے, اشراق تک مراقبہ ہوتا, پھر گھر میں جاتے. تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا, فاقہ, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیچارے بھوک کی وجہ کر کے بے چین ہوتے تھے, تڑپتے تھے, لیکن گھر میں کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا ہے کہ ریاست ہندوستان کی ایک مشہور ریاست ہوئی ہے, اس ریاست کا جو نواب تھا اس کی ہمشیرہ حضرت کی مریدنی تھی, اس ریاست کی ریاست دکن کی ریاست کا نام نقل کیا, دکن کی ریاست, دکن حیدرآباد کی ریاست مشہور ریاست ہوئی ہے. تو حضرت تھانوی رحم اللہ نے نقل کیا کہ اس نواب کی ہمشیرہ حضرت سے بیعت تھی, حضرت نے اس کو تاکید فرمائی تھی کہ جب میرے ہاں آؤ گے, میرے گھر آؤ گے تو ہدیہ نہ لانا, خالی ہاتھ آنا, کچھ شہ لے کے نہ, یہ بڑی تاکید فرمائی تھی. اور مولانا تھانوی ہمیں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی فرماتے تھے کہ یہ عورت جو نواب کی ہمشیرہ اتنی متقی ہے, اتنی پرہیزگار پارسا عورت ہے, کہ اگر عورتوں کو خلافت دینی اولیاء اللہ کا معمول ہوتا تو میں اس عورت کو خلافت دیتا، اس درجے کی بادشاہ عورت تھی، لیکن اس کو بھی حکم یہ تھا جب آنا تو پالی یاد آنا، اس درجے ان کا تقویٰ تھا. ایک ہی لباس ہوتا تھا بدن پہ، اسے پیبند در پیبند لگاتے رہتے. حضرت تھامی رحمت اللہ ان کسا نکل گیا کہ ان کی کچھ زمین تھی، ایک دفعہ سفر پہ گئے تو پیچھے سرکاری افسر آیا گنگو میں، یہ زمینوں کے کوئی سلسلے میں آیا، زمینیں نام کرتا تھا پتہ نہیں کیا کرتا تھا اس دور میں، وہ آیا تو پیچھے سے آدمی گئے اطلاع دی کہ حضرت آپ کی جو زمین ہے وہ بھی آپ آئیں، سرکاری افسر آیا ہوا ہے تو اپنے نام کرا لیں. تو حضرت نے جواب میں فرمایا بندگان خدا را از خلق خدا چکار، بندگان خدا را از خلق خدا چکار، خدا کے بندوں کو خدا کے مخلوق سے کیا کام ہے، چلو بھائی نام ہو تو ہو جائے گی نہیں دن سے. حضرت خان نے فرمایا خدا کی شان دیکھیے، اس نے خود ہی ان کے نام کر دی. تو اصل یہ تھا کہ ان کا تقوی یہ تھا کہ گھر میں پاکے ہیں لیکن یہ حال. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل میں احساس پیدا ہو جائے تو پھر گناہ چھوڑنے بھی آسان ہو جاتے ہیں، نیک کام کرنے بھی آسان ہو جاتے ہیں. اولیاء اللہ کی صورت بنا کر کے لباس پہن کر کے اس کی لاج رکھنی بھی آسان ہو جاتی ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر ہم لوگ اولیاء اللہ کا لباس پہن کر کے، علماء کا لباس پہن کر کے ان کو بدنام کریں گے. مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے ننگے اسلاف، حالانکہ وہ ننگے اسلاف نہیں تھے، وہ تو اسلاف کی ایک یادگار تھے. مولانا مدنی سادات خاندان میں سے ہوئے ہیں، اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہوئے ہیں اور بڑے اللہ کے مقبول ولی ہوئے ہیں. حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مشہور بزرگ ہوئے ہیں، ان کو میں نے ملفوظ پڑھا ہے. ان کے ملفوظات میں انہوں نے فرمایا کہ تصوف سلوک میں حق تعالی جل شانہ کے مراتب قرب میں میں نے جہاں مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کے جوتے دیکھے ہیں وہاں میں نے اپنا سر دیکھا ہے. یہ مولانا عبدالقادر رائے پوری کا ارشاد. تو مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سید تھے، اصلی سید تھے. تو حضرت پہ توازوں کا غلبہ یہ تھا کہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے ننگے اسلاف، یہ حال تھا. دار العلوم دیوبند کی شیخ الحدیث تھے. خدا کی شان بیمار ہو گئے، جس بیماری میں حضرت کا وصال ہوا، بیمار ہوئے سبق ناغا ہو گئے تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ ان کے محتمل تھے. یہ علماء نے لکھا ہے جب مہینہ پورا ہوا تو قاری صاحب تنخواہ لے کر کے گئے، مدرسے ایک استاد تھے شیخ الحدیث تھے، صدر مدرس تھے، تنخواہ لے کے گئے. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب میں نے سبق پڑھایا نہیں تو میں تنخواہ کیسے لے سکتا ہوں، سبق پڑھایا نہیں تنخواہ کیسے لے سکتا ہوں. یہ نظرات کی للہیت، تعلق معلّہ اللہ کی ذات پہ یقین کی کسے سنا رہا ہوں، کو نظرات پہ یقین بنا ہوا تھا. آج ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو حضرت نے فرمایا جب میں نے سبق نہیں پڑھایا تنخواہ کیسے لے سکتا ہوں، تو قاری صاحب رحم اللہ عرض کیا کہ حضرت سبق جب نہیں پڑھایا تو بیماری کی وجہ نہیں پڑھایا، جان بوجھ کے ناغہ تو نہیں کیا. تو بیماری کی وجہ اگر سبق نہ پڑھانا آدمی معذور ہوتا ہے تو شرم تنخواہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، اس لیے کہ عذر ہے اور معقول عذر ہے، کیونکہ بیماری جو ہے بیماری جو ہے یہ معقول عذر ہے. آپ تنخواہ لینے فرمایا میں نہیں لیتا. اور پھر قاری صاحب نے حضرت کے گھر پیسے بھیجنے کی کوشش کی، حضرت کے عالیہ محترمہ کے انہوں نے، تو گھر میں مہمان ہوتے ہیں، آخر مہمانوں کے خراجات کو آسان تو نہیں ہوتے. تو حضرت نے قاری صاحب نے حضرت کی اہلیہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمایا، ان کے ہاں پیسے بھیجے تنخواہ کے. انہوں نے فرمایا کہ حضرت کی خدمت میں پیش کریں، یہ میرا کام نہیں ہے پیسے لینا، یہ ان کا کام ہے. تو پتہ چلا کہ حضرت نے تنخواہ لینے سے انکار کر دی ہے. تو حضرت کے گھر والوں نے فرمایا کہ جس تنخواہ کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتی ہوں. جس تنخواہ کو حضرت مدنی نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے لے سکتی ہوں. یہ حال تھا ان بزرگوں کے گھر والوں کا، اللہ کی ذات پہ یہ یقین تھا. تو اصل یہ ہے کہ دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب سے بڑی چیز ایمان ہے. اور اگر ایمان بن جائے، خدا کی ذات پہ یقین بن جائے، اسی ایمان سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے. اگر خدا کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے تو یہ دولت خود بخود آتی ہے. یہ تو یوں سمجھے جیسا ایک سایہ ہے، یہ خود آئے گی اور ایسے آئے گی کہ اللہ کے ولیوں کے جوتے بھی اسے قبول نہیں کرتے، یہ خود آئے گی. بہت سے بزرگوں کے واقعات موجود ہیں. سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا تھا، وہ سنا دم ہے جن کو آج کل گیارہویں والے بابا کہتے ہیں، گیارہویں والا. لوگ ان کے نام کی گیارہویں اکٹھی کر کھاتے ہیں، سمجھے گئے، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ بابا ایسا گیارہویں خور ہی ہوا ہے. حالانکہ وہ کتبوں کا سردار ہوا ہے، اپنے دور کے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں. یہ بغداد شریف کے رہنے والے تھے، مدرسہ نظامیہ کے پڑھے ہوئے ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے عالم تھے اور ولیوں کے ولی تھے. اور حضرت کی مجلس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی تھی، حضرت کے بعد میں بڑا اثر تھا. سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بعد بڑا مشہور تھا. علماء نے قصہ نقل کیا ان کا کہ حضرت کی خانقاہ میں بہت لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، وہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں. ان کے زمانے میں نیم روز کے بادشاہ نے پیشکش کی حضرت کی خدمت میں، آپ کے لنگر کا بڑا خرچ ہے، مہمان زیادہ ہیں، لنگر کا بڑا خرچ ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک علاقہ جو ہے آپ کے لنگر کے نام کروانا چاہتا ہوں، ایک علاقہ پورا، اس کی آمدنی ساری آپ کے لنگر میں خرچ، ایک علاقہ، اس لیے کہ آنے جانے والے زیادہ ہیں، تو یہ میری بڑی سعادت ہوگی آپ قبول فرمائیں. دیکھو ایک علاقہ دے رہا، لیکن خدا والے ہی ہوتے ہیں. تو حضرت نے اس کو بھی فارسی کے شعر میں جواب لکھا، بڑا عجیب شعر لکھا حضرت، اس کا مطلب یہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں آدھی رات اٹھ کر کے بادشاہوں کے بادشاہ سے لے لیتا ہوں، اس کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے لے لیتا ہوں. رام مسئلہ تیرے علاقے کا، میں تیرے سارے نیم روز کے سارے ملک کو ایک جو کے دانے کے برابر بھی خریدنے کے تیار نہیں. تم طلاقہ دینا چاہتے، تیرے سارے نیم روز ملک کو ایک جو کے دانے کے برابر میں خریدنے کے تیار نہیں. کیسا عجیب جواب دیا. آج لوگ ان کا نام بیچ بیچتے بلکہ بدنام کر کے لوگ کھاتے ہیں. یہ پتہ نہیں وہ کتبوں کے سردار ہوئے ہیں، وہ ولیوں کے ولی ہوئے. دولت کیا چیز؟ دولت تو ان کی ہاں لونڈی تھی، سمجھے کہ عام کے جوتوں کی غلام تھی، بڑے حضرات تھے. تو اصل یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت یہ خطرناک چیز ہے. اللہ کے ولی اسی کا علاج کرتے ہیں کہ آدمی جب اللہ کا پاک نام سیکھے، اللہ اللہ کرتا ہے تو دلوں سے کینہ نکلتا ہے، حسد نکلتا ہے، تکبر نکلتا ہے. یہ تکبر اولیاء اللہ کہتے ہیں ام الامراض ہے، یہ ساری بیماریوں کی ماں، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور جب تک دل سے اپنی بڑائی نہیں جائے گی، خدا کی عظمت دل میں نہیں آئے گی. ایک دل میں دو بڑائیاں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ کہ خدا کی بڑائی بھی دل میں ہو اور پھر اپنی بڑائی بھی ہو، یہ نہیں ہوگا. اور بخاری شریف میں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکے گا. بتائیے تکبر کتنی خطرناک بیماری ہے. اس لیے اولیاء اللہ اس کو ام الامراض کہتے ہیں, تکبر کو. آج مولویوں میں دیکھو تو یہ لڑانے والی یہی بیماری ہے تکبر. جب دل کی بیماریوں کے علاج نہ ہو تو پھر آدمی جو بات کہہ دیتا ہے تو کہتا ہے میری بات حرف آخر ہے, بس یہ ٹھیک ہی نہیں بدل سکتی. جب دل کی بیماریوں کے علاج ہو جائے تو آدمی غور کرتا ہے, کسی اور کی بات اگر صحیح معلوم ہوتی تو خدا آدمی رجوع کر لیتا ہے. اور رجوع کرنے میں شان میں فرق نہیں پڑتا بلکہ شان بڑھ جاتی ہے. ہمارے بہت سے بزرگوں نے بڑے بڑے قابل علماء ہیں بعض مسائل سے رجوع کیا تو کیا فرق پڑ گیا, فرق پڑ گیا. لیکن تکبر ہو تو پھر یہ علامہ صاحب جو ہے, یہ مفتی صاحب جو ہے, یہ کیسے رجوع کرے گا بھائی. تو یہ ہے کہ یہ بیماریاں خطرناک. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا, اسے گجرا والا نیا نیا پڑھنے کے لیے گیا تھا. مولانا لاہوری کا بیان تھا عوام تلوم کی مسجد میں, جہاں شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان دامرگاد میں رہتے تھے. اس مدرسے میں عصر کی نماز کے بعد ان کا بیان تھا. اس میں طلباء زیادہ تھے, مدرسوں کے اساتذہ تھے, شہری لوگ تو کم تھے. قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استادوں میں ہوئے ہیں, گجرا والے کے مشہور عالم, وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہی کی صدارت میں حضرت کا بعد ہوا. تو مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دل کی بیماریوں کا علاج نہ ہوا, کینے کا, حسد کا, تکبر کا, حب جاہ حب مال کا, اگر دل کی بیماریوں کا علاج نہ ہوا تو مولانا بفضل اولانا سب جنم میں جائیں گے. یا تو یہاں وقت نکال کے کسی اللہ والے کے پاس رہ کر کے علاج کروا لو, اگر یہاں فرصت نہیں ملتی تو وہاں سارے فارغ ہوں گے, وہاں کوئی کام نہیں ہوگا, ان کو دو دو کی بٹھی میں رکھا جائے گا. معلوم نہیں کتنا عرصے تک یہ تکبر نکلے گا, دل سے کینہ نکلے گا. وہ بھی مرتے وقت ایمان مل گیا تو تب, اگر ایمان نہ ملا تو پھر ہمیشہ کے جنم میں جا, ہمیشہ کے جنم میں. کتنی خطرناک بیماری. اور یہ مولانا احمد علی لاہوری نے اپنے پاس سے نہیں کہا, شریعت کا حکم بھی یہی ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں جو مولانا لاہوری نے فرمایا. تو حاصل یہ ہے کہ دل کی بیماریوں کے علاج بہت ضروری ہے. ان آیتوں میں اللہ پاک تقوی کا حکم دیتے ہیں, اور تقوی حاصل کرنا ذرا مشکل ہے, اس کا علاج بتاتے ہیں. علاج بتایا فکر آخرت, اپنے دل میں آخرت کی فکر پیدا کر دو تو پھر نیک کام کرنے آسان ہو جائیں گے, گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈر کر کے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر آدمی دیکھ لے اس نے کل قیامت کے لیے یہاں سے آگے کیا سامان لے جائے. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ میں قیامت جو کل آنے والی ہے اس کے لیے یہاں سے کیا سامان بھیجا ہے, کیا بھیج رہا ہوں. پھر ایسا سامان بھیجنا چاہیے کہ مرنے کے بعد وہاں کام ہے اور جو نجات کا ذریعہ ہو. اس لیے اللہ پاک آخرت کی فکر یاد دلا کر کے تقوی کو آسان کرنا چاہتے ہیں. اس میں ایک تو یہ سمجھا دیا کہ یہ دنیا ہمارا دیس نہیں, گھر نہیں. یہ فرما رہے ہیں ماں قدمت لغد, ہر آدمی دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے یہاں سے کیا سامان بھیجا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا گھر اصلی آگے ہے, یہ ہمارا دیس نہیں, وطن نہیں. یہ دیس نہیں پردیس ہے, اور ہمارا دیس جو ہے وہ آگے ہے. اور اگر اس دیس میں کچھ چاہتا ہے, مجھے بلڈنگ مل جائے, راحت مل جائے, سکون مل جائے، خدا کی رضا مل جائے، تو پھر اس کے لیے سامان یہاں سے بھیجنا پڑے گا موت سے پہلے پہلے. موت آ گئی تو پھر موقع نہیں ہے، پھر کسی کو موقع نہیں ملا، نہ مل سکتا ہے نہ ملے گا. اس میں اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر آدمی کو چاہیے ول تنظر نفس، نفس نکرا عام ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ دیکھ لے ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے آگے کیا سامان بھیجا کل کے لیے. تو قیامت کو اللہ پاک نے لفظ غد سے تعبیر فرمایا، جس نے ایک تو یہ بتایا کہ قیامت کو دور نہ سمجھو، وہ یوں سمجھیں کہ ایک آج کا دن ہے ایک کل کا دن، تو کل کا دن کو دور نہیں، آج کا دن ختم ہوگا تو کل آ جائے گا اور کیا ہے. قیامت کتنا قریب سمجھے. اور دوسرا قیامت کا یقینی ہونا بتایا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، جیسے آج کا دن ہے کہ نہیں، یہ گزرے گا کہ نہیں، آج کے دن کے بعد جس طرح کل کے دن کا آنا یقینی ہے، یقینی ہے کہ نہیں، فرمایا اسی طرح قیامت کا آنا بھی یقینی ہے. تو یہ آخرت کی فکر یاد دلا کے اللہ پاک تقوی کو آسان کرنا چاہتے ہیں کہ تقوی حاصل کریں. وہ ایک یہ سمجھاتے ہیں کہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں، طاعات نیکیوں کا. پھر فرماتے ہیں واتقوا اللہ، خدا سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، سارے اعمال کی خبر ہے. اب دوبارہ پھر تقوی کا حکم ہے. علماء فرماتے ہیں دوبارہ تقوی کا حکم کر کے گناہ چھڑوانا چاہتے ہیں. پہلے تقوی کا حکم دیا خدا سے ڈرتے رہو، ڈر کر کے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرو، اچھے کام کرو، اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرو، یہ آخرت کا ذخیرہ ہے، اس سے تمہاری قبر بنے گی، آخرت بنے گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اور دوسری مرتبہ فرمایا خدا سے ڈرتے رہو، تو یہ اللہ کا ڈر یاد دلا کے سمجھایا کہ گناہ چھوڑ دو. گناہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس سے آدمی کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، اور خدا بچائے کہ اگر گناہ میں پھنس جائے آدمی تو پھر موت بھی خراب ہو جاتی ہے، مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا. اس میں اللہ پاک گناہ چھڑوا رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اس امت کو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح مت بن جانا، نسوا اللہ، جنہوں نے خدا کو بلا دیا، جو خدا سے غافل ہو گئے، اللہ کو جو لوگ بھول گئے. تم خدا کو بھولنے والے نہ بننا. خدا کو بلانے کا مطلب یہ ہے خدا کے حقوق کو بلا دیا، اللہ کے حقوق کو بلایا، خدا کے حقوق کو بھی بلا دیا، انسانوں کے حقوق کو بھی بلا دیا. جب خدا یاد رہے تو حقوق اللہ آدمی بلا سکتا ہے، حقوق العباد بلا سکتا ہے. فرماتے ہیں ان لوگوں جیسے نہ بننا، نسوا اللہ، جنہوں نے خدا کو بلا دیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، خدا کے حقوق سے غافل ہو گئے. تو تم غافل نہ بننا. اور فرمایا جن لوگوں نے خدا کو بلا دیا، خدا کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. خدا کو بلانے کا انجام کیا نکلا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ ہی نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا. خدا کو کیا بھولے، اللہ نے ان کو ان کی ذات سے غافل بے خبر کر دیا. اور ایسا غافل بے خبر کر دیا، انہوں نے اپنی فکر بھی نہیں کی کہ ہم کون ہیں، کہاں جانے والے ہیں، کتنا لمبا سفر پیش ہونے والا ہے، کس دیش میں جانا ہے. خدا نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا. نتیجہ یہ نکلا، اپنے آپ کو بھول بیٹھ گئے، اللہ کے عذاب سے، ناراضگی سے بچانے کی فکر نہیں کی، اور یہاں تک گناہوں میں غرق ہو گئے کوئی سودی کاروبار میں لگا ہوا ہے, کوئی رشوت میں لگا ہوا ہے, اور کوئی سودے کی ملاوٹ میں لگا ہوا ہے, کوئی جھوٹ بولنے میں لگا ہوا ہے, کوئی کس کس گناہ میں لگا ہوا ہے, کوئی ڈاکے چوریوں میں لگا ہوا ہے. تو فرمایا نتیجہ یہ ہے اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ بڑے نافرمان, یہ خدا سے غافل ہونے کا انجام بتلا رہے ہیں. فرمایا یہ بڑے غافل, یہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. پھر اللہ سمجھاتے ہیں کہ آگ والے جنت والے برابر نہیں ہوتے. اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے ہی کامیاب ہوں گے, ساری مرادیں ان کی پوری ہوں گی. اس میں یہ سمجھا دیا کہ ہر مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو جنت کے لائق بنائے, جنت کا مستحق بنائے, ایسے اعمال کرے, اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے, یہ اعمال آدمی کو جنت کے لائق بنا دیتے ہیں. اگر جنتی بننا ہے تو وہ بھی یہاں سے بن کے جائے گا, اور اگر قیدی بننا ہے تو وہ بھی یہاں سے بن کے جائے گا. اس میں اللہ یہ سمجھاتے ہیں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جنت کے لائق بنائے, گناہ چھوڑ دے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم میں 10 سال انہوں نے آپ کی خدمت کی, 10 سال. آپ نے ان کو فرمایا کہ بیٹا اگر ہو سکے تو صبح و شام اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو. اے دل میں ہوتا ہے نا کھوٹ, حسد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا صبح و شام اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو. حالانکہ صحابہ کرام کے دل تو پاک ہو چکے تھے, ان کے دلوں میں کھوٹ کہاں تھی؟ یہ ہمیں سمجھانا مقصد ہے. تو فرمایا کہ تیرے دل میں کھوٹ نہ ہو, اور پھر فرمایا کہ بیٹا یہ میری سنت ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو, کینہ نہ ہو, حسد نہ ہو. فرمایا یہ میری سنت ہے. اور فرمایا ومن احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میرے ساتھ محبت کی جنت میں میرا ساتھ ہوگا. یہ کتنی بڑی چیز ہے. اگر آدمی کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے تو جنتی بھی بن سکتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی آسانی سے ہوگی, آپ کا قرب بھی نصیب ہو سکتا ہے اگر آدمی محنت کریں. اسی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جنت والے دوزخ والے برابر نہیں, جنت والے ہی کامیاب ہوں. پھر قرآن پاک کی تاثیر سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی تاثیر دیکھیے. فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے اور پہاڑ کو عقل اور سمجھ دیتے جیسے ہم نے انسان کو عقل اور سمجھ دیے, تو فرماتے ہیں لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اے دیکھنے والے تم دیکھتے کہ وہ بھی دب جاتا اور خدا کے خوف سے وہ بھی ریزے ریزے ہو جاتا, پھٹ جاتا. اللہ کے قرآن میں اتنی تاثیر ہے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پتھر تو پھٹ جائے, قرآن پاک کی تاثیر سے وہ متاثر ہو جائے, لیکن اگر ہم متاثر نہ ہوں تو پھر یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ کلام الہی میں اتنی تاثیر ہے. اگر اللہ پاک پہاڑ پہ نازل کرتے, اس کو شعور دیتے, سمجھ دیتے, وہ بھی دب جاتا, اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا. اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں ہم لوگوں کو سناتے ہیں, سمجھاتے ہیں, لعلہم یتفکرون, تاکہ سوچ لیں اپنے بارے میں. یہ قرآن پاک سن کے متاثر ہونا چاہیے, اور دل میں کچھ اہمیت پیدا ہونی چاہیے, اللہ کے حکموں کی اہمیت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت پیدا ہونی چاہیے, قرآن پاک سن کے متاثر ہونا چاہیے, اور ہمت کر کے نئے کام شروع کر دے, اور گناہ چھوڑنے شروع کر دے. قرآن پاک سن کر کے یہ متاثر ہونا چاہیے کہ نہ ہونا چاہیے؟ آج اگر آپ حضرات یہ وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ جو زندگی گزرے گی وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، زبان کی حفاظت کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، بہتان نہیں باندھیں گے، اپنی زبان کو پاک رکھیں گے، اس سے ذکر کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور اپنی نظر کو بھی پاک رکھیں گے. نظر پاک ہوگی تو قیامت کے دن یہ پاک نظر خدا کو دیکھے گی، زیارت کرے گی. اور اگر نظر گندی ہے تو یہ خدا کو کیسے دیکھ سکے گی بھائی؟ تو یہ بات ہے، اگر کانوں کی حفاظت کریں گے، گندی باتیں نہیں سنیں گے، اچھی باتیں سنیں گے، انشاءاللہ کل جنت کے اندر اللہ کا قرآن بھی سنیں گے، خدا کا قرآن سنایا جائے گا، اللہ کا کلام پھر سنیں گے جبکہ کانوں کی حفاظت ہو جائے گی. اور اگر کانوں سے گندے گانے سنتے رہیں، فوش قسم کی باتیں گانے سنتے رہیں، تو بتاؤ پھر ان کانوں سے وہاں جنت میں کیسے ہوگا؟ یہ اگر تھوڑی سی آدمی ہمت کر لیں تو ہو سکتا ہے کوئی مشکل تو نہیں. یہ آدمی اگر جھوٹا بن سکتا ہے تو یہ سچا کیوں نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے کہ نہیں؟ بے نماز بن سکتا ہے، نمازی نہیں بن سکتا، نمازی بننا کیا مشکل ہے؟ یہ آدمی اگر حرام کما سکتا ہے تو حلال کیوں نہیں کما سکتا؟ حلال کمانا مشکل ہے، آسان ہے، کیا مشکل ہے؟ اور جب حلال کمانے کی آدمی تیاری کرے، ہمت کرے، تو خدا ساتھ ہو جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ جی. جب اللہ ساتھ ہو جائے تو پھر کوئی مشکل مشکل رہتی ہے؟ سچ بولے تو خدا ساتھ ہے، جھوٹ بولے تو پھر اللہ ناراض ہے. تو اصل یہ ہے کہ اگر آپ حضرات یہ آج ہی سے وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ قرآن پاک کے حکموں پہ عمل کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اگر سنت کے مطابق عمل کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جنت میرے ساتھ ہوگا. جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے ساتھ محبت، کتنی بڑی بات ہے. ہم کمینے لوگ جی نسبت خاک رابع عالم پاک، ہمیں ان سے کیا نسبت؟ وہ نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء، خاتم النبیین ہیں، ان کے جوتوں کی خاک کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن شفقت دیکھیے کہ یہ امت بڑی قیمتی امت ہے اور بڑی قیمتی بن سکتی ہے. آپ کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت نصیب ہوگی، آپ کی شفاعت نصیب ہوگی. میں نہیں باتوں پہ ختم کرتے ہوں، اللہ پاک ہمیں یہ چند باتیں جو کہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ فرمائے، اور میرے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ، رجوع اللہ کا ذریعہ بنے. آپ کے لیے بھی کیا ہے؟ رجوع اللہ کا ذریعہ بنے. میرے لیے بھی مغفرت نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنائے، آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے اللہ پاک اپنی رضا کا ذریعہ فرمائے. قرآن پاک کے ساتھ ہمیں اللہ لگاؤ عطا فرمائے، اس کو اللہ پاک ہمارا ساتھی بنائے. اس سے بڑھ کر کے اور کوئی ساتھی نہیں، قرآن کسی کا ساتھی بن گیا، یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک جس کا ساتھی بن گیا، جس کی شفاعت اللہ کے قرآن نے کی ہے، وہ ضرور کامیاب ہوگا. اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک ہم سب کو یہ سیکھنے کی اور روزانہ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آج قرآن پاک گھروں میں پڑا ہوا ہے، کوئی پیٹی میں بند ہے، اس کی تلاوت کرنے کی تیار کوئی نہیں، فرصت نہیں ہے. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. آج مسلمانوں کے گھر غیر آباد ہیں، ہر گھر کے اندر پریشانی دیکھیں گے. پریشان امیر ہے، پریشان ہے، غریب ہے، پریشان ہے، مرد ہے، پریشان ہے، عورت ہے، پریشان ہے. ایک پریشانی کئی پریشانی، لوگ تویزوں کے لیے بھاگتے ہیں. اللہ کے منتے تویزوں سے یہ نہیں تو اٹھیں گے، اعمال سے درست ہوں گے. اللہ سے ہم جڑیں گے انشاءاللہ، ان پریشانیوں کے دور میں خدا ہمیں چین سکون کی زندگی دیں گے. اور ویسے نہیں کہہ رہا، آپ تجربہ کر کے دیکھیں. اگر آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، انشاءاللہ جنت کے لذتیں یہاں ہی آپ کو معلوم ہو جائیں گے. جنت کے مزے یہاں ہی آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ یہاں ہی آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ تو یہ ایک اللہ پاک ہمیں ہمت کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.